alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną komentarze po finale mundialu, w którym Francja pokonała Chorwację 4-2. To był niesamowity finał. Chyba wszystko tam mieliśmy. Bardzo dużo bramek, nieszczęśliwe, szczęśliwe momenty. Kolejne kraje przyjmą migrantów z dwóch jednostek, które stają na wodach koło brzegów Sycylii. W tym serwisie też ważne informacje dla kierowców z Wielkopolski. Takiego finału kibice już dawno nie oglądali. Francuzi pokonali na koniec mundialu 4-2 Chorwację. Poprzednio 6 bramek w decydującym spotkaniu padło w 1966 roku. Pełen emocji mecz docenia były znakomity bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek. To był niesamowity finał. Chyba wszystko tam mieliśmy. Bardzo dużo bramek, nieszczęśliwe, szczęśliwe momenty. Mieliśmy tą Chorwację, którą chcieliśmy widzieć. Myśleliśmy, że już nie dadzą rady, ale oni grali jak mistrzowie świata tak naprawdę. Prowadzili grę przez 65 minut, a konsekwentnie Francja grała taki swój futbol, bardzo wyrachowany, bardzo cierpliwy w obronie. Zdaniem Jerzego Dudka Francuzi wygrali mistrzostwa dzięki znakomitej grze w obronie. Ten futbol nie był najlepszy, może najlepszy mecz z Argentyną, który rozegrali. To była genialna Francja, to był ten mistrz świata, którego byśmy chcieli zobaczyć. A później już żelazna dyscyplina poprzez taką kontrolę w obronie, defensywie. Wydaje się, że tą żelazną dyscypliną w obronie wygrali mistrzostwa świata. To drugie mistrzostwo świata w historii reprezentacji Francji. Pierwszy tytuł zdobyli 20 lat temu. Dodajmy, że najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Chorwat Luka Modric. Najlepszym młodym zawodnikiem został Francuz Kylian Mbappé. A królem strzelców z 6 trafieniami został Anglik Harry Kane. Z kolei najlepszym bramkarzem Belg Thibaut Courtois. Zmieniamy temat. Hiszpania i Portugalia to dwa kolejne kraje Unii Europejskiej, które zadeklarowały gotowość przyjęcia po 50 migrantów z dwóch jednostek, które stoją na wodach koło brzegów Sycylii. O decyzji władz w Madrycie i Lizbonie poinformował premier Włoch Giuseppe Conte. Wcześniej zamiar przyjęcia migrantów wyraziły Francja, Malta i Niemcy. Przypomnijmy, nowy włoski rząd odmawia przyjmowania wszystkich migrantów ratowanych na Morzu Śródziemnym i zabieranych z łodzi oraz pontonów. Wczoraj premier Conte apelował do europejskich przywódców o solidarne podejście i przyjęcie części z 450 osób, które znajdują się na pokładzie okrętów. Część mediów twierdzi, że włoskie władze przetrzymując imigrantów na morzu wymuszają na innych krajach decyzję o ich przyjęciu. Teraz ważna informacja dla kierowców. Jutro rozpocznie się remont na drodze krajowej nr 10 na odcinku Okaliniec-Kosztowo. Prace potrwają do końca października. W trakcie przebudowy kierowcy z Wielkopolski muszą się liczyć z utrudnieniami polegającymi na zwężeniu jezdni i ruchu wahadłowym z ręcznym sterowaniem. Również od poniedziałku ruszą prace związane z remontem ponad 2-kilometrowej drogi krajowej nr 11 w miejscowości Kotlin na trasie pomiędzy Jarocinem a Pleszewem. Utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego ze sterowaniem ręcznym potrwają do połowy września. I na koniec jeszcze propozycja dla mieszkańców Radomia i okolic. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać obrazy wybitnego artysty Wojciecha van Gogha. O szczegółach tej ekspozycji nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Przestronne, surowe wnętrze elektrowni pozwalają we właściwy sposób wyeksponować dzieła, wśród których są i takie, mające 4 metry wysokości i 6 szerokości. Prace, chociaż powstały prawie pół wieku temu, są wizytówką artysty. Tłumaczy Zbigniew Belowski, wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ta wystawa robi ogromne wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przychodzą. Ze względu na sposób jej skomponowania, to trzeba oddać chwałę Stefanowi Szydłowskiemu. Był przyjacielem van Gogha przez wiele lat i możliwością, jakie daje ta przestrzeń. Duża sala, w której jesteśmy, pokazujemy tylko 3 obrazy. One są wyeksponowane w sposób absolutnie niekolizyjny. By zachęcić do obejrzenia wystawy, muzeum zorganizowało akcję z przewodnikiem po van Gogha, mówi Kinga Maszczyńska z elektrowni. Zapraszamy na takie oprowadzanie. Można się umówić, dzwoniąc do nas na recepcję. Ekspozycję składającą się z 76 obrazów oglądać będzie można do końca wakacji. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I ta korespondencja z Radomia kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na zachodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też zanikające burze. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, w rejonach podgórskich od 9 do 13. Jutro z kolei termometry pokażą od 21 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Thank you. komplementują Państwo to nagranie, że jakby gitara Edge'a, jakby klimat Robiego Robertsona, jakby przemieszane z Tok Tok, jakby jeszcze gdzieś Laurie Anderson. To Leszek Biolik jest i od razu wyjaśniam, nie odtwarzam, bo Państwo piszą, nie słuchałem we środę. We środę nie odtworzyłem tego nagrania, bo zajęłoby połowę tonacji, a ja miałem parę innych rzeczy jeszcze też do odtworzenia. Ale pomyślałem, w niedzielę wieczorem mamy trochę więcej czasu, jest trochę spokojniej. Utwór się nazywa Śniłem. Dostałem go od Leszka Bielika we środę. Stworzony został, czy zarejestrowany, czy zamknięty we wtorek. Ponieważ jest długi, to pomyślałem, że do niedzieli, nawet jeżeli moi koledzy go mają, to być może nie odtworzą, bo się nie pomieści. Tak sobie pomyślałem. Nie wiem, czy to będzie pod szyldem Elements, czy pod szyldem Jeden Element, czy pod jakimkolwiek innym. Na razie się cieszę i gratuluję. No i teraz tak. Czy mogę odtworzyć, znaczy tu odtworzyłem nagranie, które powstało we wtorek, a teraz chciałbym odtworzyć utwór, który, jeżeli byli Państwo w naszej ulubionej kapsule dźwiękochłonnej przez ostatnie 48 godzin, to pewnie go Państwo nie słyszeli. To jest zapowiedź nowego albumu artysty. To get to love, to lift me up, to tear me down. No i co? No taki początek będzie nowej płyty Lenny Kravitz. Ja wiem, że państwo od razu rozpoznali. Zresztą nie wykluczam, że państwo ten utwór już słyszeli raz, dwa, trzy, może więcej. A propos nowych utworów. Bardzo ciekawy list od państwa. Jedną linijkę tylko. Ogłośnie odnośnie pogoni za nowościami i komentarza, że ktoś już rano słyszał i to wcale nie nowość. Nie chodzi o to, że nowości coraz więcej, tylko że muzyki jakby mniej. I nie dlatego, że utwór z wtorku, tylko dlatego, że przecudnej urody. I ta przestrzeń między dźwiękami, muzyka poruszająca z lekką dozą... Ciekaw jestem, czy Leszek Biolik tego słucha teraz. Z lekką dozą improwizacji, pięknej improwizacji, no i tak dalej. Ale że to nie wiadomo co. No więc znaczy, że ktoś nie słuchał we środę. Mieli państwo inne zajęcia. Ja odtworzyłem we środę, nie ten utwór, bo by się nie pomieścił, ale odtworzyłem we środę inny, bo Leszek Biolik przysłał mi trzy nagrania i odtworzyłem taki drobiażdżek, który wydaje mi się, że będzie rozpowszechniony i będzie w ogóle przebojem. Jak czas pozwoli, dziś pomieszczę. A teraz nie chciałbym się powtarzać, ale mogę powiedzieć tak... Więc to będzie zwiastun nowej płyty artysty. Yeah! Jest ich kilku na świecie, prawda? Państwo szybko napisali 40 na karku, 40 na karku i 13 pięknych albumów w dorobku. Fenomenalne. Ale pytają państwo również, czy ja dostałem to nagranie, bo biegłem z nim po schodach. Nie, ale może troszkę. Joe Bonamassa szykuje nową płytę. No i już trochę minęło tygodni od czasu, jak go państwo słyszeli ostatnio, więc już musi być nowa płyta. Teraz powiem tak, jak zapisałem sobie, być może zabrzmię jak, to jest cytat z filmu, być może zabrzmię jak zacinająca się płyta, ja bym tak przetłumaczył to, co powiedziała pani doktor, ale powiem, że teraz wystąpi artysta, który przygotowuje się do swojej nowej płyty. You broke my heart, 'cause I couldn't dance, didn't even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work, work. Just a little bit of soul now. Now I can mash potatoes. Naprawdę to Ian Gillan jest? Naprawdę to jest on? No, na pewno jest on, bo przecież nikt inny takiego głosu nie ma. To co on tu śpiewa? I jaki to będzie album? No więc zanim Ian Gillan był w zespole, przyszedł do zespołu Deep Purple, to no on był w zespole Episode Six, ale zanim był w zespole Episode Six z Gloverem, to był w zespole The Javelins. I tak postanowili, że w 3-4 dni, jak się okazało w 4 dni, nagrali całą płytę. No, takie utwory, które pamiętają z młodości, z lat szkolnych. I Ilan Gillen postanowił taką płytę sobie na urodziny wydać. Urodziny mam w przyszłym miesiącu. No taka jest dzisiaj muzyka. Piękna. Szanuje to, co było. Patrzy w przyszłość poprzez dźwięki, które... A no właśnie. Czy mogę... Być może zabrzmiał jak zacinająca się płyta. Nie, ona już się ukazała. Kiedy? Przedwczoraj. Czy to jest nowa płyta? Myślę, że jeszcze tak. You ready? You were right and I was so wrong. I was weak and you were so strong. Now that the damage is done. I to nie jest płyta, która ma 50 lat, tylko to jest świeżo wydany album zespołu The Interrupters. No dobrze, ja kilka utworów wybrałem, wszystkie takie 2-3-minutowe mniej więcej. I te hałasy takie na początku utworu brumiło tak jak powinny te stare wzmacniacze. Proszę Państwa, na chwilkę odciągnę Państwa od muzyki. Ale wizualizacja muzyki nastąpi. Otóż we środę w tonacji podjąłem się zleconego przez redakcję trudnego zadania podzielenia się z Państwem biletami na koncert Briana Ferry, który odbędzie się w piątek nadchodzący w Dolinie Charlotte. No i nie wiedziałem, na co się porwałem. Dostałem od Państwa... Nie wiedziałem, że tylu słuchaczy ma środowa tonacja. Każdy do mnie napisał, nawet ci, którzy mieszkają po drugiej stronie ulicy, że nie będą mieli daleko, albo ci, którzy mają daleko, jadą z Wrocławia. I tak... Ci z Państwa, którzy dostali ode mnie listy, i teraz będę mówił tak, pan Krzysztof, pani Marlena, pan Włodzimierz, pani Dorota, pan Wojciech, pani Renata, pan Ryszard. proszę, żeby sprawdzili, czy jesteśmy namówieni. I teraz tak. Redakcja zadowolona z mojego rozdawnictwa zleciła mi następne. W związku z czym, ale teraz to już tylko Grzegorz Zembrowski przy telefonie. 022 i 7 trójek i Grzegorz Zembrowski się podzieli z Państwem pojedynczymi zaproszeniami na koncert piątkowy Briana Ferry. 022 i 7, już widzę, Grzegorz odebrał. 022 i 7 trójek. A dla nas? A czy ta płyta ma 50 lat, czy ona jest z tego tygodnia? Your love to me. I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh, well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real. For you to know just how I feel. A love for real, not fade away. Więcej nawet niż 50 lat, bo to pierwsza wersja, nie jeszcze Buddy Holly i The Crickets, tylko po prostu The Crickets, Not Fade Away. Dlaczego odtworzyłem ten utwór? Bo od środy koresponduję z Państwem i rozmawiamy o The Rolling Stones i o tym, czego oni słuchali, jak byli młodzi, jak przyjeżdżali do Warszawy pierwszy raz, te 54 lata i parę miesięcy temu. The Crickets Not Fade Away. No dobrze, ale to dla tych, którzy byli w Warszawie na koncercie równo tydzień temu. Równo. No, tydzień temu i dwie, a może nawet dwie i trochę godzin temu. Pamiętają Państwo te dźwięki? No i co? No to właśnie, no, trombone shorty z Nowego Orleanu. To on tak cichutko, znaczy wcale nie był cichy i długo grał, no ale cieszmy się. Trombone shorty przed Rolling Stones na stadionie przed tygodniem. Czy ja mam miejsce jeszcze na jeden utwór? Mam, ale najpierw szybciutko pani Ewa, pan Maciej, pani Agnieszka, pan Krzysztof. W tej kolejności rozdane zostały temat Brian Ferry jest zamknięty. A co ja mogę jeszcze? Bururum, bururum. Nowy zespół, nowa płyta, proszę. Co? No dobrze, proszę zapisać sobie White Lens, tak się nazywa zespół. Może się przydać i to całkiem niedługo. Czy w Kuźni?